حج سورة المؤمنون سورة المؤمنون اتلسم سفارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سورة مؤمنون مکی سورة دے ترتیب په لحاظ کې درویشتم پس د سورة حج نه دی او نزول کې سلوړ او یا پس د سورة انبیاء نه دی مخکی سورة سره مناسبت هر کله چې مخکی سورة کې بیان د عقایدو ندی صورت کې صفات د مؤمنانو د ایمان بیانې ځکه متصل لرو یا مخکې صورتونو کې زواجرو دلته دلایل عقلیا په اثبات توحید باندې وروړي یا دې صورت کې تحلی دا بعد تخلی مخکې صورت کې تخلی بیان شو چې ځان نه ناکار صفاتونه لري کا ندی صورت کې وې چې ځان کې خسته صفاتونه دي ایمان والو پیدا کا خسته صفاتونه اوس هغه بیانې ځکه متصل لرو د صورت مقصد او اثبات توحید او رد د شرک اثبات توحید او رد د شرک ها په اثبات توحید باندې ادله ثلاثه بیانې عقلی نقلی وحی او صورت مختلف حصے دي صورت مؤمنون د صورت مقصد او حارت د شرک اعتقادی رد د شرک بلا دله او اثبات توحید د رد د شرک اثبات توحید بلا دله او رد د شرک او صفات د مؤمنانو شروع کوم په امداد د الله چې مهربان عام دې مهربان خاص انور د صورت امتیازات او نور مسائل آغا مخل قرآن کے زمان چکم کتاب دے پائے کی ذکر دی قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ پتا کی کامیاب دی مومنان مومنان کامیاب دی په سبب دی ایمان باندی چی ایمانی نی کامیاب دی کامل دیر کے یو ایمان نی نو کامیاب نرے قرآن چکلا عمل صالح ذکر کئی نو دا عمل صالح دا پارا شخص سروری ایمان وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ آسو چعمل کئی نیک حال داری چوی دے مومن ایمان شرط عمل دا پارا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تَعْقِي کامیاب دی مومنان پا سبب دی ایمان الَّذِينَ مُؤْمِنَانَا کَسَانِهُمْ چَدَي فِي صَلَاتِهِمْ فُمْزُنُ خُلُكِ خَاشُعُونَ عَاجِزِ كَوْنْكِ خاشعون غلی ولالی خاشعون ساکتون چپ ولالی زکا سکوت پمانزک لازم دے چپ بے ہاں وقت بگ دی دی امام تلاوت تا پوش ہے جب تک کرتے شروع کری دی بی صلاتیم خاشعون پمنزون پلوکے خاشعون خائفون یریدون گری پخپنون بم یارے گے اسنه چرته انا خراب نشي اسنه چرته مون می قبول نشي اسنه مون سکدا داسه غلط کارو نشي د مؤمنانو صفات ددا والذینا ذکر دي خه علماء یغه مخک مون نکي و یا سنه مون خاصنګ شيو چې زما مون شرو پس د نوډ خلکو تواب شم لول علماء د دې ير مخک مون نکي و یا سنه چرته د دې خلکو رابانه سزا را نشي والذین هم عن اللغو معرضون آکسان مومنان چاگئی دا هر ناکار کار نا معرضون اعراض کون کی ناکار کار مخی تراشی دا غین اعراض کئی والذین هم عن اللغو معرضون آکسان مومنان چاگئی عن اللغو دا هر باطل کار نا دا شرک نا دا تنگ تکور نا دا دپلو باچو نا غلط او شزونو نا اعراض کونگی دی مخلی شرک دی زنا دا وطت دی بی حیات نوری آکسان مومنان چاگی دی زکاة د پاره د زړه د زکات لپاره فایلون کوونګری یا عام زکات چې کله سره د زکات ور کوي یا زکات نه مراد تطهیر القلب دې زړه صفا ساتي والذین مؤمنانا کزانی هم لفروجهم چاغې د پاره د خپل شرمګاونو حافظون ساتونګری خپل شرمګاو محفوظ ساتي الا علی ازواجهم ما ملکت ایمانهم مگر په خلو بیبیانو باندې یا غاش مالک شوی دی خلاصونه داغه یا یوین زدا نو کاری استعمال خیر دی یا د خپل ازدواجی پروګرام خیر دی خو د خپل خزی او د خپل وینځنا علاوه به زبانی استعمال کوي داغه فانهم غیر ملومین بشک دین دی ملامت پای کې پدې دوو زینو کې دا انسان ملامت نه دی کې استعمال لایق دی دا جایز دی پمنه وتغا ورا ذالکا آچا چول ټاو سی واد دینا بل مقام د خپل خزنا علاوه د خپل وینځنا علاوه بیزه اخراج کوي د عبود منې نو فاولایکا هم العادو نو دا کسان ذاته کوونکی د حد شرینا اسنا که بیزه ده نقصانو کو نترمیزی که روایت راجی اللہ بدا غیت پوست کئی ومانی بتا ننو گورا مخلوق علم ده بے حیا ندی گندو ندی او قدیبان اخپل مزی حاصل شوتونا ومانی بتا غا ورا ازالکا چاچو لٹاو سی واد دینا بل مقام بلزے و اولائی کا هم العادون او قانون امداده چه سڑے کلا بے حیا نیو کی نو چه کلا داغا اغا نوبت راشید ازدواجی پروگرام نو بیا اغا که اغا طاقت و قوت ختم شوی بیانی ذکر زوانی که دا غلط کارو نکری نو بیا اغا طاقت دا پا خپل حال پاتی نده سوکینی چه ورطا ہوئی پا خپل پویا نیوی دا پا طولو مرداغا سیمان نا طولو مرداغا سیمان نو خپل شاوتا خپل قوت کنٹرول ساتا کدا دا بے کنٹرول کو دا دا بے قابو کو یا ساتان بیا دا قوت سا پا خپل حال برقرار نپادگی نو دنیا اندیم دی تباشوا آج کم ستا مل کرے دی ستا جوڑا دا نو داغی اغا حق دیم زائر کو او پا خپل اواخرم تبا اولائی کا هم العادون والذین هم لأماناتی نو بیا کل یو راکتر او کل بل اکیمو کل نفذے کانی قوت قابو ساتا ہاں والذین هم لأماناتهم او کسان چاغې د پاره د خپل او دا اکثر انسانانو تلګي په سبانه دا غلط مرزونه یا په ځان دوالي چې یوازې انسان اوسيږي نو خامخا دا کاونه بتيږي یا دا لګي اکثر هغه چاته چې بهای سيزونو ګوري بهای سيزونو کې مبتلای نو هغه ته چکوري نو د شوق پیدا کیږي بي ځای نو دی وجن قرآن من اوکلا والذین هم اون سبا خدا شنری رام دی اگر ویڈیو گانی اگر فلمونا اگر نیٹونا فدی بانا چکم گندو نرازی آغا چه اگر انسان آغا بیا نا پخپلی لکی نا پخپل بیای لکی نبی آدھا گوری چه دا می لور دا نبی آدھا گوری چه دا می خور دا نبی آدھا گوری چه دا مال حلال دی نبی آدھا گوری چه دا مال حرام دی ځکه هغه مخامه ارسه هغه ته یو شته ټول بس جایز دي والذین هم لامانات وعدهم راعون آکه سانځه غید خپل امانتونو د خپل وعدو راعون لاس کوم کی مخکې بیان راغره چې یو سړی اورګیداو د خپل لور سه د غلط کار اراده وکړه غلط کار یې وسره خلکو وچ دا د لور په خپل حال پاتې نه ده پوش دا حالت سکر آجی چه دا حالتونو مخیر غلط گوری کن نو دا کوشش پکار دے چه که موبایل لے کی ویڈیو دے خپل سی ضروری استعمال او داغیا ضروری بیان استعمال چه کم دو قرآن و سنت برابر وی نور سی زنا قتل نور سی زنا آغی تا توجہ کول دا انسان سبب تباہی گرزی خواه والذین هم لأماناتهم او بل دا چه کم انسان نابالغی سو پوری اغا وادنی کرے اغا لدہ سی موبائل ساتلم حرام دی دا سیزو نلاس کور کولم بندو حرام دی زکا پدی خواب پوئے نی والذین هو کډې نسبېږي نو ساده موبایل چې صرف आवाज او تپوس یو بل نکې بس والذین هم چې تاول پلاس کې لا بالغ شوی نه او تعالی اس نو لغټه سپړل لاس کې ور کړی دا ها او هغه بیا الکې تعالی والذین تر بیا تعلیم تمکه والذین هم هغه ته داغه بیا د خیر تمکه والذین هم لاماناتهم واهدهم راون وېره ما خو پیسې نه دی ورکړي تعالی ورکړي تاسو په سم نه دی کړی بل ځنه پټی کړی بل ځنه موبایل پټ کړی بل ځنه نقصان کړی نقصان خو دی کنه والذین هم لاماناتهم دا واره نارینو زنانو جنکولا بیوا دلغ داسه موبایل رنگین اور کول یا هغه موبایل چې پای کې تصویر نټو ویډیو دا بالکل منساته هو شدید هاته سره غمی یو ځل دی نو هغه ساده موبایل چې پای کې صرف د خبرو اواز او راځي بس اواز یو بل نه خبرې وو والذین هم لاماناتهم واهدهم راون آکسان مومنان چا غید قلو امانتونو دقلو وعدو راون لحاظ کن گی والذین و مومنان هم چا غی علی صلواتهم پخلو منزنو بانی یو حافظون ساتن گی ساتنہ گئی خپل منز بانی نگاہ بانی گئی خپل منز حفاظت گئی نو اولائک هم الوارثون آکسان اغسن کد جنت الذين يرثون الفردوس آکسان چې د اخلي جنت فردوس لره په میراث کې د کافرونو حدیث کې راځي چې تاسو کله سوال کوي نو سوال کوي د کوم جنت ز جنت فردوس دا اعلی جنت ته د جنتونو نا یا په جنت فردوس کې دا سلور قسم والی وي او د جنت فردوس نا دا ولی خوری شوی پو نورو جنتونو بانده دکا اعلی جنت ده اللہ دا زمان نصیب کینو اون فی ها خالدون دی وی پدی که همیشا رضا بنی ولقد خلقنا الانسان من سلالت من توین دلیل عقلی حقیقت د انسان بیانه چو انسانات دا سن پیداوی اصل دی وګورا تاکی پیدا کرے منگ انسان انسان نہ مراد دے دیکھے کم انسان مراد دے بابا آدم علیہ السلام حقیقت دے انسان اصل دے انسان سو آدم علیہ السلام من سلالت من توین داغا چون شوے خاور خٹنا خاور چون شوا واغا گلے شوا بیا سلویخ کالا خاور پرتوا داغین پس اللہ خاور تا حکمو کہ انسان انسان دے جوڑ شو اے فرشتو د مختلف ځایونو خاور راوړه هغه ملاوت شو واغه گلی شو سراس پینا خلا تورا زړه ارسنګ خاور چې نو هغه ملاوت شو بیا هغه خاور خم بیرکړې شو سلوېخ کال پرتواله کزنانه وړو واغه کی پای کی مال کې ارس ګډو ور کیه اولګو بیا په وبواچي او بیا خواغه کی چخی واغی نو بیای کیری گنتا دو دره آیتا سوی خمبیرا دا غی نپس بیا روٹی خپکی گی دا حضرت آدم علیہ السلام چکم خاور نه پیدا نو آغا راول شوا دا مختلف زینونا زکا پا مختلف رنگون انسان پیدا کی باز رنگ دا انسان زیلوی باز رنگ دا انسان سپنوی باز سروی باز توروی باز مندریوی باز غٹوی باز سناکوی باز نرم دلی باز سخی وی باز بخیل وی د مختلف حزمکو آثار پاغ کی موجود وی نو د ټولی دنیا خاور مختلف زینو رول شو بیا هغه ملاوت شو بیا کی خوده شو چخمبیره شو دا غینه پس الله آدم علی السلام پیدا کړ یزکوی من سلالت من توین ثم جعل الله بیا اوگرزا ګور یو قسم رونه بازو کې ماده د سخوالي بازو کې د ماده د نرموالي بازو کې ماده د سخيوالي بازو کې ماده د کنجوسوالي بازو کې ماده د علمیت بازو کې ماده د جهالت ثم جعل الله نطفه في قرار مكين بیا وګرځو موږ نسل دا وګرځو موږ نسل دا نطفه ساس کې د منی في قرار مكين پا او درې دوزه کې محفوظ اغه نطفه لالا محفوظ رحم کې جمع شوا هغه ځای کې سمنه چې د الله په نسبانه مقرر وا هغه پاتې شو سلوي خرزین پس بیا هغه نطفه وینه شو سلوي خرزین پس هغه وینه بیا کرپندې شو د سلوي خطو روزو کرپندې روسو بیا سو کړل هغه ټوټه د وغه یو ګرځیدا اډو کې یو ګرځیدا ثم خلقنا النطفه علقه خلقنا ما نسيرنا بیا وګرځول مونږ د نطفینا علقه وینا جام شوه کلک وینا فخلقنا العلقه مزغه بیا وګرځول مونږ د وینی جام شوینا مزغه کرپندې ټوټه د وغه فخلقنا المزغه عظاما نبیا او ګرځول منګه د ټوټه د غوښنې ځامن اډوکه فکسون العظام لحما نواغچا واغستاو منګه اډوکه تا لحمن وها او بیا می غوښته اډوکه غوښه می یوځې کړ ثم انشأنا خلقا اخر بیا پیدا کو منګ در پیدا شبل قسم سره وګردن نسور انقلابات راځي موتا خبرې وو کارخانه دا کارخانه مالک موجود دی ویله کدل دا شی پکار دی د سیزونو کې دا سیزن پکار دی دا پکار دی دن په انسان کې کارخانه دا داغې نه موت خبر نی داغې زما او ساده تربیت د پیسو نه خبر نی دور یو اهم کارونه دن نه کیږي موت خبر نه یو او د دنیا په کارخانه کې چې معمولی بچي د چرګ پیدا کیږي داغې د پارسوړو بندو بسونه کوي مالکان پټیو له ګوري ماشينانو له پیدا کړي دای کی څه نقصان نه راشي داغه د پاد بجلی سامان نه پورا هغه ټیم پټه معلومات کړي ها په سمنه خرچي کیږي نه کی معمولی بچي او دا دور بچي چې دن نه پیدا کیږي زما اوستا په یو روپې نه لګي ما او تا ته ژوندې بچي ملاو شي ها بچي ملاو شي کنه ژوندې بچي موږ له خيسته ګل ملاو شي داواله ګل دا مې د دنه کارخانه کې سنبال کړی له مخ کدله او دا پلانی بابا او ماړه پلانی بابا پاګله تا قران ویلې ثم انشأناه الله وشدا انقلاب دنه پیدا کوما بیا و پیدا کوم دلو پیدا شبل قسم سرا پس د مرغنا چې قبر تلالې نو بیا وم دې پیدا کما ها نو چې څنګه ازو دا بیا پیدا کدل به څنګه کیږي وا د مور په ګډه کې پیدا کېدل څنګه وو نو د دې خلاص نقشم نوا او داغه خو بیا هم څه نقشه پاتې ده معمولی اډو کې بل استاد فریدم په قبر کې زم لا داغه تیر معمولی سي سدينه باندې بیا مو یوځې کوم وتبارک الله احسن الخالقین نو خیر اچول دی او الله الله چې خسر جوړونکو نه دي ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو با پز دینا خام خامل شي یو ظل بمړی گئی ایک امگر اللہ تی پتی اوگو نا لاسه دنشتا نبر اخلاسی دلشتا نخکت اخلاسی دلشتا بغیر د مرگنا حکومت نواتی نشو کبر یو کخکتی دی حکومت نو خلقو جی لاس انگلین تا برطانی تا پناہ والی دا اللہ دی حکومت نو بچی ان انگلین که خلاسی دیشی نبر او نخکتا مزید کوا دنیا کے سو بڑو جون دیری ثم انکم یوم القیامت تبسون بیا بتاسو پر روز قیامت کے پورت کولی شی دا پر دا حساب سلو دی پٹی کلی دی میدان کو ادرے گا رازا سلو قوم سری غداری کلی دا ان پا منگ دا سلو گرانی را گلی دا دا گرانی دا اغناکار حاکمانو دا کرپشن دا وجن شیخ منگ مانی آگئی چس مندلی دی تو لبارو کلی دی اچ استا کور کې سړي رو رو با رو با سي او با سي او با سي غنه او با سي جوار او با سي پیسې پټه او با سي ته چې کال دی دی کور وځه تاسو پاتې کور کې سړي خپل مو یو نه مو وځ ما په ساج غوټو موټو ګور بکسي اسو وې ستشته او ار سکندال ختم بیا به قرضه کې کنه بګې الک دنه قرض راواله دنه قرض راواله رو رو به بوله کو چې قرض دې به خامخا دې منګله مل داسې تبا کړي کنګال کړي تری ریو بار ملګونو کې ځان پروګرامونه جوړ کړي الله دې خپل قهربانی ونیسي ولقد خلقنا فوقكم سبا اوس منګه غډکو او اوس ماو تاړکو هغه نه ډکې والله دې پیدا سي ظالمان مسلط کې پاغي باندې خپل زمون باندې دی الله واری ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او تاکي پیدا کړی موږ د پاسه تاسو او چتونا سبع طرائق اولاري او چتونا او اسماننا او نه موږ د مخلوق د پیدا شنه غافلین خبر وانزلنا اسنه چې پیدا میکړي ګل ملاس کې در کانو د مواشکین زنا خبره ما چې کلا دې دنیا تراغه د اس زنوټ کوما تر مرګ پورې وانزلنا من السماء ما ان راوړو موږ د برنو په خپل اندازې فاس کنا نو زه ور کوم د دنیا کې او بولا او بشک موږ په بوتلو دی بوبانه لقادرون قدرت لرونکو سوړ باران او کیو کیو چې بیا چې ګورې او کنده ته ووري کې څه پاتل او بس شو تم پالار چې زما کې راکې لزی راکا کوم په مکه او فانش انا نو پیدا کړی موږ تاسو له په دې باندې جناتن باغونه په دې باران باندې باغونه روټو کیږي من نخیرین د قجرو و انا بندام ګړو څنګه خېسته غړټم ګوران راته دي خو دې شي ګل دیو ته دونه دې شه نو پته به ولګي چې واړو د سو او په شاشه ایا غره خستان ګورې مزیدار کېلاله کړي خسته کجوري دی خو چرې ته واره یره تعلیم دا چې په خولېش داسې میوه به مولا الله راکې او تک خیر ها بغیر پیسو لکم فیا فواکه او تاسو له پدې کې میوه ډېرې و امنا تاکلون او بازه دا غینه به خورې اے ټول خلک نه خوېغه ټول پسونه خلک ضروري خوري نه لګ یو تریب و ځان نه پریدو یا یو ګټ مزال نه پرې نوټ به خرڅ کو و شجره تن تخرج من تور سینا او پیدا کړم اونا چې د وجود تور سینا غرنا تور سینا تم بو تو زرغونی به دونه سره د تیرونا بی په ماند ما سره د تیرونا ټوکی سره د تیرونا وشبغل للآکلین او خون کړي او پخ کړي د پاره د خونکو د زیتون تیل د زیتون پاړه اوټ اوټ کوا هغه سره روټي خورا چکلی جوړه کا سوره مزه کوي دا خپل لنې او خره بیا ها همي وځ دې سره د وړوالینا یا پاړه اوټ کوا د زیتونو چکنی ته جوړه کا چکنی جوړې کنه ټماټر واچي وګ واچي دنیال واچي نور څه واچي پیاز واچي مرچکه واچي چکلی تاسو دا کنه زکه دې کیږي زموږ دین کې خدا شنه دي وا ان لکم فی الانعام او بیا پکې بادرنګ وماچه بادرنګ ځان لا خوري خا وا ان لکم فی الانعام لا ابرا او یقینا دې چکلی مې پیژنې وا ان لکم فی الانعام یقینا تاسو لا پډنګړو کې پیژنې سازي مو شان ابلا چ تیل د زیتون او غبین راي او زکه ماشاءالله منګلا امری لطلو یو کس منگل من مستیاو کرد سار اچھیو پاٹی مولا کرو خالو کو ناشنائی که موزی بس سار چھے بس ضرور دیرا خالو نور جنیم رو بڑیو خود گبین کی چھے کم زیتون آغا چولیو دائی گی چھے کم زائقا و دماغ خلیو کی او سمد نور خمین کتا تکیم کرو انتا مند آخوا دیو خوا سیزن میجن خود گبین او زیتون دی جدا مزاو وَإِنَّ لَكُمْ فِلَنَ عَامِلَا عِبْرَا او دو زمزم او پس اسکل دا خمیل مسیح لکن یقیناً تا صلاح پتنگرو کیسا ازی مشان عبرت تے بیگا ما صلاح من مانا را غیرو اما حانا در سنو بیا ما صلاح نا چاہے بیگا زما روٹوی خون نمڑے دے یہ رو دیر مزیح لکن من خام روٹے نو خو خود گوار قسم روٹے گا ہو دیکھ چکم مزاو خون دے دالو هغه نو خلا پریزونه وې چې دالو کې کوم مزه خوندې هغه څه سو پر مې یم نو مخلص زو سره ټې خپل گف گف لګاو غنا وا ان لکم فی الانعام لعبرا بعض سيزونو کې الله خیره چولې یقینا تاسو لا پډنګرو کې ساج مشان خپل چې حرام او نظام ساتي الله باندې په خوراک کې خیره چي مزه بدر کوي ازنه بعض خوراکونو خاصه خار څه به خاصه غیا دنو غیا خورنو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً مَنْغَم چې بازونو ته لاړ شو یو ګورو واقعي چې خوراکونه کټي را مزه خوندې وَإِنَّ لَكُمْ سَادَةَ خُرَاق بَي او واقعي تاسو ته پاره پټنګرو کې ساج مشان عبرت ته نسخي کوم سکو مون پتا سودا سنا چې په ګړو دې جناورو کېری وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ تاسو لا پدې کې ډېر فېدی فېدی ډېر دې سکو مون پتا اسنه چې زناورو نه ارسس کې د زناورو نه ارس مسکا اسنه چې متیازه و نسکې اسنه چې خوشاله و نو بلګه د باز خلکو ناس کسه دسکا پېت دسکا لسی دسکا شوملې دسکا پېت چرولو چې هغه نه بیا خلک سره جوړی کنا هغه نه بیا خوري هم او سکی هم څه شي ته خوري دا هغه نه ها ماستا پیروي دا خلک خوري پیروي خلک نسکي ماستا خلک نسکي اې دا خلک خوري ها غوړي خوري ا دارنګي کوچ خوري دیکھ یو سپین سیزی اگر چې په اور باندې کېږي دا پي دا نه به څه جوړيږي متر هغه خلک خوري او پنیر ته خلک جوړي دا کرتو ته وي کنه او لسی ته جوړا کاس کا شوملې ته جو وباسا اغس کا پي دې او اغس کا پوجي نو چې یو میخه کول کې ولاله دا خو پورا خزانه دی یار د سکلو هم او د خورلو هم اسی دستا ضرورت نشتا ما تا سارو یه سبزی پا کار ده من یه دردی بخواد سبزی بوست من چه یه غوا ساروی میخواه بس دقا سبزی ها سرسو بیا حسنه بخلاصه کچ بایی، گولی بایی، پیره بایی، شملی بایی، مطر بایی، پنیر بایی آیا کچ بایی، آر شه بایی نه او چه دانی نو بیس نه د پویوم اریانی وا ان لکم فی الانام لا عبره یقینا تاسو ته پاره پدنګرو کې ساج مشان عبرت ته خسته عبرت زنا ورځي ها نسخی کوم موږ به زنا ور ساتو کوم به تاسو شنو سي دا به نه سره ګرځینو زنا ور ساتو هم سبا ډیګرام کار دی نسخی کوم مما فی بطونه سکو منګه پتا سو داسنا چ پګړو له زنا ورو کیری ولکم فیها منافع کثیرا تاسو له پدې کې فېدې دې ډېرې امين ها ډېرې فېدې دې خوشان ته خرڅه سټه ته خرڅه پوش پې ته خرڅه دې زونه ته خرڅه ها ولکم فیها منافع کثیرا فېدې و منها تاکلون او باز کله مرشي زړی حلال کې هغه خوري اوس کې رونی سي او هغه حلال کې خوري اوس کې وعليها وعليها او په دې زناورو په کښتو باندې تحملو ان تاسو سره ولې شي سلیم ته یاله مزيدي ښا فایت اسکی ها ولې ته خوره سلیته اله